मुन्ने सांब सांब रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रोए बिछोरी बौले से होरे। मन आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे ख्याल तेरे, जीण को नी देती हाय बैरी तन आई। मुन्ने गीता मैं गाई कदे छाती कह लगाई, मुन्ने जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई। मुन्ने सांब सांब रखी बहुत छाती कह लगाई, मुन्ने जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई। मुन्ने मारिया मारिया फिर देख हाल तू बेचारे का, तेरे बिना जीना भी के जीना बन जारे का। खोया रहूं याद तेरी करके ना दानियां, बटुए मैं रखूं तेरी सांब के निशानियां। तेरे बिना काल और ठीक कौन हाल मेरा, आ जोड़ू राम दे दे सासा तेरी आई। मने गीता मैं गाई कदे छाती कह लगाई, मने जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई। मने सांब सांब रखी बहुत छाती कह लगाई, मने जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई। मने जै तू थोड़ी घबरा जा, मेरी याद तन्ने आ जा। तू दे दिए आवाज रे मैं आ जाऊंगा, तोड़ू दुनिया की रीत, रह के हार रह के जीत। मन्ने चाहिए तेरी प्रीत मैं निभा जाऊंगा, देख बावड़ा बनागी मन्ने लिखना सिखागी। हाय नोज नोज खागी तेरी बैरण जुदाई। मन्ने गीता मैं गाई कदे छाती कह लगाई, मन्ने जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई। मन्ने आज तिनी बाऊं जो कसम थी खाई, मने जिंदगी सारी आ मेरी तेरे लेखे लाई। मने